महाभारत वन पर्व षट्पंचाशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। दुर्योधन के यज्ञ का आरंभ एवं समाप्ति। वैशंपायनवाच ततस्तु शिल्पिनः सर्वे अमात्य प्रवराश्च ये विदुरश्च महाप्राज्ञो धृतराष्ट्रेण वेदयन्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर समस्त शिल्पियों, श्रेष्ठ मंत्रियों तथा परम बुद्धिमान विदुर जी ने दुर्योधन को सूचना दी। सज्जम क्रतुवरम राजन प्राप्त कालम च भारत सौवर्णम च कृतम सर्वम लांगलम च महाधनम। भारत, पुरुषश्रेष्ठ, वैष्णव यज्ञ की सारी सामग्री जुट गई है। यज्ञ का नियत समय भी आ पहुंचा है और सोने का बहुमूल्य हल भी पूर्ण रूप से बन गया है। एतत् श्रुत्वा नृपश्रेष्ठो धृतराष्ट्रो विशाम्पते आज्ञापयामास नृप क्रतुराज प्रवर्तनम्। राजन, यह सुनकर नृपश्रेष्ठ दुर्योधन ने उस क्रतुराज को प्रारंभ करने की आज्ञा दी। ततः प्रवृत्ते यज्ञ प्रभूतार्थ सुसंस्कृतः दीक्षितश्चापि गांधारे यथा शास्त्रम यथा क्रमम्। फिर तो उत्तम संस्कार से युक्त और प्रचुर धन धान्य से संपन्न वह वैष्णव यज्ञ आरंभ हुआ। गांधारी नंदन दुर्योधन ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक उस यज्ञ की दीक्षा ली। प्रहिष्टो धृतराष्ट्रश्च विदुरश्च महायशा भीष्मो द्रोण कृपकर्णो गांधारी च यशस्विनी। धृतराष्ट्र, महायशस्वी विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा यशस्विनी गांधारी को इस यज्ञ से बड़ी प्रसन्नता हुई। निमंत्रणार्थम दूतांश्च प्रेषयामास शीघ्रगान पार्थिवानां च राजेन्द्र ब्राह्मणानां तथैव च। राजेंद्र, तदनंतर समस्त भूपालों तथा ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए बहुत से शीघ्रगामी दूत भेजे। ये प्रयाता यथो हृष्टाम दूता स्वरितवाहना तत्र कंचित प्रयातम तो दूतम दुस्साहसनो ब्रवीन। दूतगण तेज चलने वाले वाहनों पर सवार हो, जिन्हें जैसी आज्ञा मिली थी उसके अनुसार कर्तव्य पालन के लिए प्रस्तुत हुए। उन्हीं में से एक जाते हुए दूत से दुशासन ने कहा, गच्छ द्वैतवनम शीघ्रम पांडवान पाप पुरुषान निमंत्रय यथा न्यायम विप्रां तस्मिन् वने तदाम। तुम शीघ्रतापूर्वक द्वैत वन में जाओ और पापात्मा पांडवों तथा उन वन में रहने वाले ब्राह्मणों को यथोचित रीति से निमंत्रण दे आओ। स गत्वा पांडवान सर्वानुवाचाभि प्रणत्य च दुर्योधनो महाराज यजते निपसत्तम स्वभिर्यार्जितं मथोघम अवाप्य कुरुसत्तम तत्र गच्छन्ति राजानो ब्राह्मणाश्च ततस्ततः। उस दूत ने समस्त पांडवों के पास जाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, महाराज, कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष नृपति शिरोमणि दुर्योधन अपने पराक्रम से अतुल धनराशि प्राप्त कर एक यज्ञ कर रहे हैं। उसमें विभिन्न स्थानों से बहुत से राजा और ब्राह्मण पधार रहे हैं। अहम तु प्रेषितो राजन कौरवेण महात्मनाम आमंत्रयति वो राजा धृतराष्ट्रो जनेश्वर मनोभिलषितम राजन तम कृतम दृष्टुमर्हत। राजन, महामना दुशासन ने मुझे आपके पास भेजा है। जननायक महाराज दुर्योधन आप लोगों को उस यज्ञ में बुला रहे हैं। आप लोग चलकर राजा के मनोवांछित उस यज्ञ का दर्शन कीजिए। ततो युधिष्ठिरो राजा तत्सुत्वा दूतभाषितम् अब्रवीन्न प्रसार्दूलो दृष्ट्या राजा सुयोधनः यजते कृतमुख्येन पूर्वेषां कीर्तिवर्धनः। दूत का यह वचन सुनकर राजाओं में सिंह के समान महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया, सौभाग्य की बात है कि पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा सुयोधन श्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन कर रहे हैं। वयमप्योपयास्यामो न क्विदानिम कथंतन समय परिपाल्यो नो यावद्वर्षं त्रयोदशम्। हम भी उस यज्ञ में चलते परंतु इस समय यह किसी तरह संभव नहीं है। हमें 13 वर्ष तक वन में रहने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है। श्रुत्वै तद्धर्मराजस्य भीमो वचनम् अब्रवीत तदा तो निपतिर्गन्ता धर्मराजो युधिष्ठिरः अस्त्रशस्त्र प्रदीप्तेऽग्नौ यदा तं पातयिष्यति वर्षात्रयोदशार्दूर्ध्वं रणसत्रेतराधिपः यदा क्रोध निर्मोक्ता धातृराष्ट्रेषु पाण्डवः आगन्ता हे तदास्मीति वाच्यस्ते स सुयोधनः। धर्मराज की यह बात सुनकर भीमसेन ने दूसरे इस प्रकार कहा, दूत से इस प्रकार कहा, दूत तुम राजा दुर्योधन से जाकर यह कह देना कि सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर 13 वर्ष बीतने के पश्चात उस समय वहाँ पधारेंगे जबकि रण यज्ञ में अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रज्वलित की हुई रोषाग्नि में वे तुम्हारी आहुति देंगे। जब रोष की आग में जलते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पांडव अपने क्रोध रूपी घी की आहुति डालने को उद्यत होंगे उस समय मैं भीमसेन वहाँ पदार्पण करूँगा। शेषास्तु पांडवाराजन्नैवोचु किंचिदप्रियं दूतस्यापि यथावृत्तं धार्तराष्ट्रेण मेधयत। राजन, शेष पांडवों ने कोई अप्रिय वचन नहीं कहा। दूत ने भी लौटकर दुर्योधन से सब समाचार ठीक ठीक बता दिया। अथा जग्मुर्नरश्रेष्ठा नाना जनपदेश्वरा ब्राह्मणाश्च महाभाग धार्तराष्ट्र पुरं व्रति। महाभाग, तदनंतर विभिन्न देशों के अधिपति नरश्रेष्ठ भूपाल तथा ब्राह्मण दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर में आए। ते त्वन्तर्विता यथा शास्त्रम् ते त्वर्चिता यथा शास्त्रम् यथा विधे यथा क्रमम् मुदा परमयाम् युक्ताः प्रीताश्चापि नरेश्वराः। उन सबके शास्त्री विधि से यथोचित सेवा पूजा की गई जिससे वे नरेशगण अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। धृतराष्ट्रोऽपि राजेन्द्र संवृत सर्व कौरवै हर्षेण महता युक्तो विद्रुम प्रत्यभाषत। राजेंद्र, समस्त कौरवों से घिरे हुए धृतराष्ट्र को भी बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने विदुर से कहा, यथा सुखे जन सर्व छत्र साधन संयुतः तुष्येत तु यज्ञ सदने तथा क्षिप्रम विधीयताम। भैया, शीघ्र ऐसी व्यवस्था करो जिससे शिवग मंडप में पधारे हुए सभी लोग खान पान से संतुष्ट एवं सुखी हो। विदुरस्तु तदाज्ञाय सर्ववर्णारणिन्दम यथा प्रमाणतो विद्वान पूजयामास धर्मवेन। शत्रु दमन जन्मेजय, धर्मज्ञ एवं विद्वान विदुर जी ने सब मनुष्यों की ठीक ठीक संख्या का ज्ञान करके उन सब का यथोचित स्वागत सत्कार किया। भक्ष पेयान्न पानेन माल्यश्चापे सुगंधभिः द्वासोभिर्विविधैश्चैव योजयामास धृष्टवत। वे बड़े हर्ष के साथ सभी अतिथियों को उत्तम भक्ष पेय अन्न पान सुगंधित पुष्पहार तथा नाना प्रकार के वस्त्र देने लगे। कृत्वा शाबसानं वीरो यथा शास्त्रं यथा क्रमं सांत्वयित्वा च राजेन्द्रो दत्त्वा च विविधं वचो विसर्जयामास नृपान् ब्राह्मणाश्च सहस्रशः। वीर राजा दुर्योधन ने सभी को शास्त्रानुसार यथा योग्य निवास गृह बनवाकर उनमें ठहराया था। उसने सब प्रकार से आश्वासन तथा भांति भांति के रत्न देकर सहस्रों राजाओं तथा ब्राह्मणों को विदा किया। विसृज्य च नृपान् सर्वान् भ्रातृभे परिवारितः विवेश हास्तिनपुरम सहित कर्ण सौबलैः। इस प्रकार सब राजाओं को विदा देकर भाइयों से घिरे हुए दुर्योधन ने कर्ण और शकुनी के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि घोष यात्रा पर्वणि दुर्योधन यज्ञ षट्पंचाशदधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन का यज्ञ विषयक 256वां अध्याय पूरा हुआ।